program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Zaczyna się właśnie wtorek, to czwarty dzień kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To historyczny dzień. Finlandia oficjalnie przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. Biały Dom oświadczył, że poważnie traktuje groźby rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Flotylla okrętów z Gdyni rozpoczęła rekrutację do służby w jednostce. Sekretarz Generalny NATO potwierdził, że dziś Finlandia oficjalnie przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie jego pełnoprawnym krajem członkowskim, a jej flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterą główną. O tym, że przygotowania do tej uroczystości trwają w Brukseli, informowała w poniedziałek rano brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wejście Finlandii do NATO było możliwe, bo procedura ratyfikacyjna dokumentów akcesyjnych została zakończona. Ostatnim krajem, który to zrobił, była Turcja. Jens Stoltenberg podkreślił, że to kluczowy moment w historii sojuszu. To będzie historyczny i wielki dzień dla NATO, ale także i Finlandii, która stanie się 31. krajem członkowskim. To okazja do świętowania i podkreślenia znaczenia tego wydarzenia. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, bezpieczeństwa nordyckiego i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia składała wniosek o przyjęcie do sojuszu razem ze Szwecją, jednak zastrzeżenia Turcji co do współpracy dotyczącej walki z terroryzmem sprawiły, że dokumenty dotyczące wejścia Szwecji do NATO nie zostały jeszcze ratyfikowane. Także Węgry nie ratyfikowały jej dokumentów akcesyjnych. Biały Dom poinformował, że poważnie traktuje rosyjskie zapowiedzi rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej blisko granic z państwami NATO. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby ocenił rosyjską retorykę w tej sprawie mianem nieodpowiedzialnej. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkowski? Ambasador Rosji w Mińsku oświadczył, że taktyczna broń jądrowa zostanie rozmieszczona w pobliżu granic Białorusi z sąsiadami z NATO. Jednym z takich krajów jest Polska. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział jednak, że Stany Zjednoczone nie zaobserwowały jak dotąd żadnych przesłanek, że jakiekolwiek przygotowania do przemieszczenia takiej broni zostały wykonane po stronie rosyjskiej. Ciągła retoryka ze strony rosyjskiej, jeśli chodzi o użycie broni jądrowej, pozostaje lekkomyślna i nieodpowiedzialna, powiedział John Kirby, odpowiadając na moje pytanie. Zapewnił, że Stany Zjednoczone nie bagatelizują zagrożenia. Traktujemy to bardzo poważnie od początku tego konfliktu. John Kirby powiedział też, że Stany Zjednoczone nie mają na razie powodów, by zmieniać własną strategiczną postawę odstraszania. W ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na moje pytanie prezydent Joe Biden ocenił, że retoryka, jakiej używa Moskwa, jest niebezpieczna. To niepokojące, powiedział prezydent USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że w 2040 roku Polska może mieć prawie 75% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Minister zaprezentowała dokument, który stanowi zmianę polityki w tej sprawie. Anna Moskwa podkreśliła na konferencji prasowej w siedzibie resortu, że plany są bardzo ambitne. Do filarów polityki energetycznej dodano suwerenność energetyczną. Przede wszystkim rozumiana jako brak zależności od zewnętrznych surowców i zewnętrznych dostaw i maksymalizacja źródeł w oparciu o niezależne własne źródła do produkcji energii. Rozumiejąc suwerenność, rozumiemy też bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo jako stabilność. Dlatego też dostosowaliśmy ten dokument do umowy społecznej, tej górniczej umowy społecznej. Udział w opracowaniu zmian miały spółki energetyczne Orlen, Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Trzecia flotylla okrętów z Gdyni rozpoczęła rekrutację chętnych do służby w jednostce. Poszukiwani są marynarze, nawigatorzy czy specjaliści w zakresie radiolokacji. Pierwszy nabór zorganizowano na pokładzie ORP Błyskawica. Pojawiło się 50 chętnych żołnierzy po dobrowolnej służbie. Zasadniczej służbie wojskowej, ale też i cywili. Starszy chorąży sztabowy Sebastian Leszczyński podkreślił, że jednostka musi mieć wyszkolonych żołnierzy. Trzeba cały czas mieć na uwadze, że marynarka to jest ciągłość, niechwilowość działania i cały czas poszukujemy specjalistów do służby na okrętach marynarki wojennej. Potrzebujemy mechaników, nawigatorów, kucharzy, radiolokacja, specjaliści z zakresu łączności, sygnalizacji, ale też i kierowców. Szczegóły naboru do trzeciej flotyli okrętów można znaleźć na internetowej stronie jednostki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy niemal w całym kraju będzie mroźno. Na północy i południu wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni w rejonach podgórskich do maksymalnie minus 2 na pozostałym obszarze. W ciągu dnia będzie pochmurno i zimno, maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. To był Gary Moore w utworze The Loner. W Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy, witają Państwa realizująca audycję Halina Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Bardzo zimny, wielki wtorek. W liturgii chrześcijańskiej trzeci dzień Wielkiego Tygodnia, w którym słyszymy zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się świętego Piotra. O naszych duchowych przygotowaniach do świąt dziś proponuję porozmawiajmy. O naszych duchowych nadziejach związanych z tymi świętami, z tą Wielkanocą. Nasza audycja będzie miała nieco inny charakter. Będzie bardziej jeszcze refleksyjna, co podkreśli muzyka. I będziemy rozmawiać dziś rzeczywiście o sprawach duchowych. No bo kiedy, jak nie w tym tygodniu. Thank you. jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Ten fragment Biblii, który dziś w Wielki Wtorek rozważamy w naszych sercach, mówi o wolności. Jezus nie zatrzymał sekwencji zdarzeń, wiedział, co się stanie, jednak człowiek jest wolny i może z tą wolnością zrobić, co zechce. Ciekawy jestem Państwa refleksji na temat tego fragmentu, tego obrazu biblijnego, tej zapowiedzi zdrady Judasza. Ciekawy jestem, czy już myślą Państwo o świętach jako o tym zdarzeniu duchowym, czy już do świąt się jakoś przygotowujecie, czy macie jakieś nadzieje, oczekiwania związane ze świętami. Może jest to okazja, aby wiele spraw załatwić, to się mówi, może niezbyt ładnie, żeby tak jak sprzątamy dom, jak myjemy okna, szyby, również wyczyścić i uczynić transparentnymi nasze wnętrza. Telefon do studia programu trzeciego to 22 i 7 trójek. Dnia cię widzę, widzę pośród traw, widzę pośród chmur, wciąż widzę cię. Każdego dnia cię słyszę. Słyszę twój śmiech, słyszę twój śmiech gdzieś pośród drzew. Że cię spotkam gdzieś tam pośród chmur, gdzieś tam pośród traw, wiem, spotkam cię. Wezmę tam gitarę gdzieś tam pośród chmur, gdzieś tam pośród traw znów zabrzmi blues. Na gitarze posiadł kurz, we'll be right back. Irek Dudek, wcześniej Genesis. Dzisiaj gramy nastrojowo, bo już wielki tydzień, ten święty czas, czas, który prowadzi nas i przygotowuje do Wielkiej Nocy. Czas zwykle bardzo wielu zdarzeń, jesteśmy zajęci. Kończymy różne sprawy zawodowe, musimy przygotować dom. Często wybieramy się w podróż, by odwiedzić najbliższych na drugim krańcu Polski, a może nawet za granicą. Bądź czekamy na bliskich, którzy przyjadą do nas. To są święta. Święta to spotkania, to spotkania rodzinne. Tymczasem każdy z tych dni ma też swoje duchowe oblicze. I właśnie wtorek to jest ten dzień, w którym przypominamy sobie te zdarzenia, które wydarzyły się podczas ostatniej wieczerzy. Oprócz zapowiedzi zdrady Judasza, Jezus również mówi do Piotra, przyszłego pierwszego papieża: kogut nie zapieje, aż trzy razy się mnie wyprzesz. Czyż w Judaszu i w Piotrze nie odnajdujemy też siebie? Ciekawy jestem Państwa refleksji dotyczących tych fragmentów Biblii, ale także generalnie tego Wielkiego Tygodnia i przygotowania do Wielkiej Nocy. Czy macie szansę, macie chwilę, aby pomyśleć, aby w jakiś duchowy sposób również do świąt się przygotować? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Proszę, opowiedzcie nam o tym. Przeżywajmy ten tydzień razem. To Savoy Brown. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Dziś 4 kwietnia, Wielki Wtorek. Mamy już Wielki Tydzień, a więc za kilka dni, jeśli wtorek, no to wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, no i niedziela. Niedziela wielkanocna. Niedziela i poniedziałek. Wspaniałe, piękne święta. Już za chwilę. Niestety jest bardzo zimno na zewnątrz. Właściwie jest mróz. Także 2 tygodnie temu witaliśmy tutaj w tym studiu wiosnę. No a dziś siedzimy w puchowych kamizelkach. W samym studiu temperatura jest oczywiście regulowana, ale na zewnątrz jest mało przyjemnie. Niemniej może nas rozgrzać nadzieja związana z Wielkanocą, z tymi świętami. Radość na spotkanie z bliskimi. Dzisiaj właśnie chciałbym zaproponować Państwu taką rozmowę o tych świętach przed świętami. Oczywiście takim duchowym ich wymiarze, jako że nasza audycja to rozmowy o duszy. No i oczywiście wtedy, kiedy ktoś odważy się, aby zadzwonić i o tym powiedzieć, bo to nie jest łatwe. Jeśli tej odwagi będzie za mało, proszę dzwonić do nas, po prostu opowiedzieć o tym, jak Państwo dziś, tej nocy czują się, tej nocy wielkowtorkowej, jak Państwa dusze, co tam podpowiadają, takie małe raporciki i w ten sposób będziemy nawzajem ogrzewać się w tę zimną noc. Nasz telefon, przypomnę, to 22 i 7 trójek. Samo dzieje się, to nie ma nic wspólnego z nami, to jakoś samo dzieje się. Czasem widzi mi się, czasem coś, co się tylko przywidziało. I dałbym się pokroić za to, że jest tak, bo tak być musiało. I dałbym się pokroić za to, że jest tak, bo tak być musiało. A prawda przecież boli, lepiej wiedzieć mniej. Nie wierzę w to, co słyszę, wierzę w to, co chcę. Jak jakoś czas leci i czas ten kołubie, by w tym, co za oknem, się nie zgubić. Słowo to kolor, dźwięk. Słowo to kolor, dźwięk. I pytam, siedząc sam przy stole, czy rzeczywiście to się dzieje? Istnieje tak naprawdę, czy mi się zdaje, że istnieje? Czy stół istnieje tak naprawdę? Czy mi się zdaje, że istnieje? Słowo to kolor, dźwięk. Słowo to kolor, dźwięk. Słowo to kolor, dźwięk. Słowo to kolor. Waglewski, Fisz, Amade. I oto mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Jak pana przygotowania do świąt, jak pan czuje się w Wielki Wtorek? Na razie może opowiem, gdzie mieszkam. Mieszkam w mieszkaniu, w którym w 57 roku moja babcia wyszła nad rzekę i się utopiła. Dzisiaj jest rocznica. Mm-hmm. I o dziwo, mieszkam w tym mieszkaniu dopiero 2,5 roku. Ja wiedziałem o tej tragedii, o tym wszystkim, ale nie spodziewałem się, że będę tu mieszkał. Tak. No ale takie losy moje potoczyły, że mieszkam sam, samotnie i sam się przygotowuję do tych świąt. Mm-hmm. Oczekuję, że nie wiem, jakie będą, ale mi się wydaje, że będą dla mnie osobiście jakimś dobrym, chyba miłym przeżyciem. Mm-hmm. Może więcej nie będę opowiadał, bo może bym się wygadał, kim jestem i gdzie mieszkam. Mm-hmm. Kujawsko-Pomorskie, rzeka Noteć. O. Mm-hmm. Dobrze, to może by było wszystko. Pozdrawiam wszystkich i życzę każdemu zdrowych, spokojnych świąt. Bardzo panu dziękuję. My też pana pozdrawiamy i mamy nadzieję, że to będą rzeczywiście dobre święta dla pana. Dobranoc. wayfaring stranger, a wandering through this world of woe, and there's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. I'm going home to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only z tą piękną, starą pieśnią jeszcze z XIX wieku. Chciałbym, żeby ona została z panem, naszym słuchaczem znad noteci. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Tak smutna strasznie ta muzyka, i że tylko płakać. No ona nie była smutna. Nie lubię świąt, dlatego że od czasu, kiedy dostałam sama, to wszystkie święta są dla mnie bardzo smutne. Mm-hmm. Ale może opowiem coś o jajeczku. Bardzo proszę. Kiedy zostałam już sama, to oddałam kurki. Takie maleńkie mieliśmy kurki liliputki. I oddałam te kurki, ponieważ nie mogłam już tych kurek, na te kurki patrzeć, bo było mi smutno. Ale po mniej więcej po 8 latach zajrzałam do kurnika i patrzę tam w kąciku, coś takie maleńkie jest, białe. I zobaczyłam, że to jest malutkie jajeczko. Zabrałam to jajko do domu, położyłam je na stole i ono zaczęło obracać się tak jak bąk. I jak już skończyło się obracać, to zrobił taki ukłon, jakby kurczak dziobał ziarenko na ziemi. I schowałam to jajeczko. Po prostu dlatego taki sentyment do tego jajeczka mam, ponieważ mimo że tak kocham te swoje pszczoły i kurki, zawsze jak chodził do kurnika, przynosił w berecie te jajeczka i mówił, popatrz, co nam kurki przyniosły. I proszę redaktora, wczoraj sprzątałam, potem to jajeczko schowałam. Po prostu nie mogłam na to jajeczko patrzeć, bo przypomniałam zawsze sobie, mimo z jaką radością to o te jajeczka chodził. I schowałam to jajeczko i wczoraj przy sprzątaniu kuchni zobaczyłam, że to jajeczko jest schowane tam. I wzięłam, znowu postawiam na stole i ono znowu zaczęło się obracać w kółko i potem stanęło i się schyliło tak jak powiedziałam, jakby kurczak ziarenko sobie znalazł. I cały czas się zastanawiam, jakim cudem to jajeczko jest puste, leciutkie takie i dlaczego ono się właśnie rusza, jak się jego położy na stole. Nie wiem. No może ze względu na to, że jest lekkie, no i ma taki jajkowaty, owalny kształt. Ale to mnie tak zaskakuje i zawsze jak to jajeczko sobie biorę, to jest mi smutno. A w ogóle nie lubię świąt, dlatego że jak byliśmy z mężem razem, bardzo lubiliśmy wszystkie te święta, obrzędy. A teraz... No tak, ale tylko na śniadanie, teraz idę tylko na śniadanie świąteczne. No właśnie, ale ma pani przecież... Mam syna i synową, tak. I mam wnuki. No i śniadanie będzie wspólne, tak? Tak, a to tylko będzie mój syn i synowa. No ale proszę zobaczyć, pan nad notecią będzie sam w tym domu, takim naznaczonym tragedią mojego... Ale co nad notecią? Bo pan dzwonił do nas wcześniej. Aha, ojej, no właśnie, to jest moja rodzinna rzeka, noteć. No właśnie, i on teraz mieszka w domu, w którym no, utopiła się tam jego babcia i spędzi te święta sam. Tak w każdym razie zrozumiałem. Bo coś w komórku moją się dzieje. Także myślę, że... Święta Wielkiej Nocy jednak niosą taką nadzieję. Nawet jajko jest uważane za symbol nadziei, życia, prawda? Tak. No, warto pewnie tam dopatrywać się tych znaczeń i odkryć nadzieję i jakoś ogrzać się w tym gronie rodzinnym w czasie śniadania. Będzie pani jakoś milej wtedy, prawda? No, ale tak zawsze zdenerwowana, że pan sobie nie poprawia. Ale jeszcze chciałam... ten przepiękny wiersz, który pan mówił w poprzedniej audycji. Tak. A gdzie go można przeczytać? Ten wiersz z poprzedniej audycji? Tak, tak. Ukraińskiego poety to chyba było, tak? To była poetka, tak. Poetka? Tak, tak. No to są takie zbiory w tej chwili wierszy poetów ukraińskich i no, pewnie najprościej to się znajduje tam w internecie, natomiast myślę, że też można kupić, trzeba byłoby gdzieś to zamówić. Tak, ale w moim mieście niestety nie ma nawet księgarni. Dobrze, to ja się spróbuję dowiedzieć i jeśli za tydzień się skontaktujemy, to wtedy zostawię pani taką wskazówkę, jak to znaleźć. Dobrze, ten wiersz? Dobrze, bo wie pan co, panie, bo za dużo już mówię. Ale chciałam jeszcze, co się z moim krokusem stało w ogrodzie. Tak. Już nie mam krokusa w swoim ogródku. do tamtej nocy poszedł sobie gdzieś dalej. A ja zawiedziona i pełna smutku niosłam dla niego ciepły szal. Bo płatki śniegu tak szalały, jakby w niebie rozpoczął się bal. A może płatki krokusa zabrały i zaprosił jego w stan. I nie mam już krokusów. A będzie pan redaktor, że pamiętał o tym wierszu? Tak. Będę pamiętał i no i bardzo panią proszę, żeby te święta nie były smutne. Będą. No to żeby były tak półsmutne, pół wesołe. Dobrze. O, to na to się możemy umówić i możemy jakoś razem myśleć serdecznie o tym panu, który wcześniej dzwonił, żeby też jemu było raźniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. trace. A year from now, maybe settle down. When no one knows my face, I wish that I could hold you one more time to ease the pain. But my time's run out and I got to go. Got to run away again. Still I catch myself thinking, one day I'll find my way back here. You'll save me from drowning, drowning in a river, drowning in a river. Już za 2,5 minuty godzina pierwsza i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo? Tak, dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom, którzy słuchają tej audycji. Na początku chciałem powiedzieć i stwierdzić jednocześnie, jaki to jest ciężki temat, skoro tak niewiele osób jak do tej pory dzwoniło i właściwie nie było poruszone to sedno tematu świąt. Ja święta od zawsze spędzam i staram się spędzać w gronie rodzinnym, ale to jest tylko taki jeden jak gdyby poziom, bo tutaj było pytanie, jak my się duchowo do tego przygotowujemy. Tak. To zależy od tego, jaki jest poziom wiary człowieka, kto do czego się przygotowuje. Bo jeżeli my mówimy o przygotowaniu się do świąt takich pod kątem spotkań rodzinnych, oczywiście jest to bardzo wesołe, pozytywne. No sama wizja, że człowiek w tym takim zagonionym świecie spotyka się z rodziną, to jest super, to jest bardzo fajne. Natomiast z drugiej strony, jak do tego podejdziemy od strony kwestii wiary naszej i przygotowania duchowego, to jest ciężkie pytanie dla mnie, dlatego że jak gdyby coraz mniej właśnie ludzi podchodzi do tego, moim zdaniem, od strony duchowej. My się opieramy na tym, o czym cały czas mówię, o spotkaniu rodziny. Dla mnie to są syn, córka, wnuki, żona, no rodziców już nie ma. A od strony duchowej, tak jak gdyby to jest takie wyciszone. Nie rozmawiamy na ten temat. Tutaj kwestia wiary jak gdyby odchodzi w dalszy plan. Nie wiem, ludzie boją się moim zdaniem jak gdyby ujawniać swojego takiego podejścia. Czego się spodziewają, że coś się zmieni, że my będziemy lepsi. Tego nie ma. My po prostu idziemy do tych świąt, robimy jakieś tam porządki.